binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu astfel dar și o să-i dirgeam întotdeauna acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, că Dumnezeu de nădăjdea noastră, Hristos a înviat din morți și moarte prin moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând celor de mormânturi viață, dărindu-L adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune de prea curate Maice sale, ale Sfântului Gricherie Mărturisitor, ale celui întru Sfânt Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și din nou viață veșnică să ne chinăm Sfintele Învierii Lui cele de-a treia zi. Iubiți credincioși, după cum v-ați învățat și ne-am învățat decât să pierdem timpul prin alte fruge ale vieții, mai bine să ne plimbăm în grădina Sfintelor Scripturi să vedem aceste lucruri frumoase făcute de Dumnezeu pentru mântuirea noastră și cât de indolent este omul, cât de nesimțitor la acestea. L-am văzut pe Mântuitorul dus la groapă, în cea mai grea umilință, așezat ca un mort, și după cum era rânduiala iudeilor, se înfășura într-o pânză cel mort și uns cu niște aromate care se lipeau atât de puternic de trup, încât era cu neputință după vreo zi ca să se mai desfăteasă. Iată-L pe Mântuitorul, în felul acesta a pus în mormânt, mormântul acoperit cu o placă de piatră, iar de frica ca El să nu învieze, îl vedem și pecetuit acel mormânt și străjuit de străjeri. Dar fiindcă împotriva lucrărilor lui Dumnezeu nimeni nu poate să stea, atunci când Dumnezeu a găsit de cuvință că este momentul, a terminat în lucru mântuirii noastre în pântecele iadului, a omorât moartea la ea acasă, i-a scos pe toți cei ce au crezut în Dumnezeu cel adevărat la înviere. Aceasta se întâmpla în iad și fiindcă pântecele pământului nu l-a putut primi, că era ziditorul său, l-a și dat afară, că trupul a rămas acolo până în mormânt, până duminică dimineață. Sufletul, dumnezeirea din Hristos avea să vină din pântecele iadului, intrat înapoi în trup, învia un nou om, noul Adam. De ce au săvârșit Dumnezeu aceste lucruri atât de tainice? Trebuia reparat Adam cel vechi, ca cel vechi s-a putrezit, acel vechi a căzut în moarte împreună cu Eva și din cauza aceasta moartea trupească stăpânea pe pământ, dar și cea duhovnicească părea a fi pentru veșnicie. Că diavolul, când a dat lovitura, de a dezbrăca de dar, de chip și asemănare a lui Dumnezeu pe Adam, nu i-a fost de ajuns doar la trup, ci ținta lui a fost să cucerească sufletul, Duhul. Și prima dată trebuia dezbrăcat de această hlamidă, de această coroană imperială care strălucea ca soarele. Și fiindcă el nu putea ca să privească spre această lucire a lui Adam, a intermediat-o în lucrarea aceasta drăcească pe Eva. Că noi vedem că suntem înnobilați de Dumnezeu cu multe daruri. Iar diavolul bate în această cetate de-a lungul timpului ca să ne deposedeze de aceste daruri, că ele sunt lăsate de Dumnezeu, atârnate în acest pământ, însuflețit în trupul nostru, ca ele să folosească nu în alt scop, ci pentru Dumnezeu. Ca un pom în grădină. Dacă l-a sădit omul, l-a sădit să-i trebuiască lui, să-i facă, să-i slujească prin roadele care se aduc. Așadar, toate mădularele în trup erau făcute de Dumnezeu ca ele să laude pe Dumnezeu și nu să se ducă în potoful păcatului. Deci diavolul întâi l-a lovit pe Adam în partea trupească, că mergând și luând rodul din fructul oprit, care era cu poruncă din toți pomii să mănânci de aici, nu. Dar cum curiozitate este mare, îndemnat de șarpe, de diavol, a mâncat. Și momentul când a mâncat, deja s-a văzut desfălit de dar, că a apărut și rușinea pentru prima dată. Atâta inocență era în cele două trupuri, ca la copii. Chiar-ți văzut copiii când sunt în pruncia lor, atât de nevinovați sunt, n-au rușine, sunt de așa sensibilitate, așa să vă închipuiți că erau și ei acolo în Eden. Deci diavolul nu s-a oprit aici, ci el trebuia ca să îl lovească pe Adam în partea sufletească, că trupul era clar, a murit. De vreme ce a gustat din fructul oprit, era dat morții după porunca lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu îi întinde o mână de ajutor, Adame, unde ești? Parcă ce era acoperit lui Dumnezeu? Unde ne putem ascunde, cum spune prorocul David, de ochii lui Dumnezeu? Și el era ascuns după niște crengi. Și îi spune, nu cumva ai mâncat din pomul oprit? Deci în momentul acela l-a chemat spre a-și mărturisi păcatul, a se smeri, dar el imediat dă vina pe Eva, nu eu, Doamne, ci Eva. Așiși de rapind întrebată și Eva, ea dă vina pe șarpe și atunci cade blestemul peste toți. Iar Dumnezeu îl scoate din Eden în moartea aceasta trupească ca nu cumva să meargă și să mănânce din pomul sufletesc, că diavolul în înșelăciunea lui s-a gândit că dacă îl face să mănânce din pomul trupesc, va mânca și din celălalt. Și atunci omul era închis pentru o veșnicie în pântecele iadului. Deci Mântuitorul vine ca să-l vindece din nou pe Adam și pe Eva să o reabiliteze. Și fiindcă a luat trupul lui Adam în parte bărbătească, trup în chip firesc, născându-se din Fecioara Maria, cum l-au catalogat Sfinții Părinți, Dumnezeu desăvârșit din veac, din tată, fără de mamă, și om desăvârșit, pus sub vreme, adică venit pe pământ acum 2000 de ani, din femeie, fără de bărbat. Și îl vedem pe Mântuitorul, om desăvârșit, flămânzește, însetează, Singura diferență dintre noi oamenii ceilalți era că Mântuitorul era fără de păcat. Iudeii nu l-au putut suferi prin cuvântările lui prin care căuta să-i îndrepteze. Și atunci și Domnul face atâtea minuni în ochii lor, ca doar își vor da seama că acesta este cel care va veni. Dar omul era orbit de păcat și în felul acesta, tocmindu-i dosarul de moarte, l-am văzut condamnat, umilit, omorât, îngropat. A treia zi avea să învieze, deci vineri a fost îngropat, a doua zi a stat în mormânt și a treia zi vis de dimineață. Dacă stăm și socotim cronologia celor trei zile și trei nopți, nu ies la socoteală. Și pentru aceasta aș vrea ca să vă cultiv în acest punct de vedere, ca să știți să vă luptați cu sectanții, cu acești spini, acești fălămidă ai timpul acestuia. Domnul a fost răstignit pe crucea Golgotei la ceasul al șaselea. Și spune Sfânta Evanghelie că de la al șaselea până la al nouălea a fost noapte. S-a întunecat și au apărut stelele, așa întuneric a fost pe cer. Luna nu a apăruse din cauza că ea nu răsărise, era lună plină, că era Paștele Evreiești, dar stelele s-au arătat și ele ca mărturie că acesta pe care voi l-ați răstignit, voi oamenii, acesta este Ziditorul nostru și al vostru. Cele trei ceasuri este prima noapte. Și de ce începe lucrarea aceasta mântuitoare Dumnezeu cu noaptea? Fiindcă l-a găsit pe om în noaptea necunoștinței. După cum de multe ori v-am spus, ați văzut când îți dă târcoale păcatul sau mai și intri în el, chiar ești debusolat. Este un haos în mintea ta. Ai impresia că totul e bine ce faci tu, restul tot îți sunt dușmani. Aceea este noaptea necunoștinței, noaptea păcatului. Că omul nu poate să facă păcatul până când nu îi se întunecă mintea. Atâta timp cât este luminată sau măcar puțin luminată de raza poruncilor lui Dumnezeu, nu poate mușca păcatul definitiv din tine. Deci Mântuitorul, găsindu-ne pe noi oamenii în noaptea necunoștinței, când ne-a lucrat mântuirea, a început cu noaptea și noaptea a fost cea din trei zile, din trei ceasuri. Apoi prima zi a fost restul zilei, că după ceasul nouălea, patru după amiază, s-a făcut iar zi de plină până la sfințitul soarelui. Vine noaptea a doua, de vineri spre sâmbătă, sâmbătă toată ziua era a doua zi și apoi sâmbătă noaptea spre duminică a treia noapte și dimineață spre răsăritul soarelui, nu la miezul nopții, ci deja începea soarele să se contureze la orizont cu acea frumoasă aureola lui. Spre răsărit, dar întâi a răsărit soarele dreptății din pântecele iadului și a ieșit cu tot cu trup, arătându-ne că a învins moartea și de acum merge pentru veșnicie, este recucerit trupul. Că vedeți dumneavoastră, omul când se clocește la trei zile de la concepere în pântecele mamei, el primește suflet de la Dumnezeu și din momentul acela se zidește încetul cu încetul timp de 9 luni de zile, 8 de săvârșit, trup și suflet. Trupul după blestemul lui Dumnezeu, fiindcă suntem zidiți, născuți în această robie a morții, merge în pământ și se descompune. Din pământ ieși în pământ vei merge. Și el sta acolo descompus ca într-o visterie a pământului. Pentru aceasta țin să vă pun în cunoștință că nu este voie, este anticanonic să se ardă trupurile cum fac catolicii și toate sectele pământului. Din cauza că el, dacă e din pământ, nu se dă focului, se dă pământului. Și acolo așteaptă goarna îngerului, care și aceea cu rânduială dumnezeiască, se va reîncheca sufletul care nu cade sub treziciune în trupul care, în care a fost. Să nu credeți că este greu lui Dumnezeu ca să refacă pe omul care a fost cândva viu. De vreme ce venim din a nu fi în a fi și ne zidește Dumnezeu atât de frumos din pântecele mamei, cât de frumos se clocesc toate. Primul bătular care se face este inima și totodată ea este ultima care moare și se dă pământului. Și apoi toate se încheagă într-o desăvârșită înțelepciune dumnezeiască. Dacă ne încheagă Dumnezeu așa de sensibil, așa de înțelept, oare i-ar fi greu ca la judecată să ne reîncheie din mădularele pământului? Nici cum. Iar dacă Adam mânca și din pomul celălalt spiritual, avea să cadă definitiv și murea și sufletul. Deci Hristos îl vedem înviat cu tot cu trup. Și de acum avea să se arate și ucenicilor. Prin faptul că s-a întrupat în chip bărbătesc, l-a reabilitat pe Adam. Noul Adam, fără de păcat, care este de acum desăvârșit învingând moartea. Pe Eva a renobilat-o prin Maica Domnului, că ea a repus pe Eva în cinstea din care căzuse prin înșelarea diavolului. Și fiindcă a născut fără de bărbat și a rămas fecioară, nu cum spun ereticii pământului, vrăjmașii lui Dumnezeu și a fecioarei, a renobilat-o pe Eva. Pentru aceasta se arată Mântuitorul primei ființe de pe pământ după înviere, Maria Magdalena. Maria Magdalena, care a fost o femeie desfrânată și din care a scos 7 dragi Mântuitorul și cu atâta recunoștință i-a rămas ca vindecatul, dar totodată i-a curățat păcatele ei, încât că a rămas un apostol până la sfârșitul vieții, murind și ea mucenicește. Și fiindcă am ajuns la ea, vreau să vă pun în temă ca să vedeți cât e de dobitoc omul. În ce grob poate să cadă omul și totuși Dumnezeu tace. Dacă omul gândește cele carnale, cele dumnezeiești, după cele carnale, iată în ce cade. Acea spurcată evreică sau e coruptă la evrei, care a făcut acea piesă de teatru evangheliștii, vrea să-l declaseze pe Mântuitorul, că era amanta lui. Până unde poate să ajungă, la ce blasfemiere? Și bine știți, câtă umilință! Dar gândiți-vă și aceia actorii, cum au fost luați duși de nas și să joace așa ceva. Nu vreau să vă spun ca uzul în ce chipuri l-au blasfemiat pe Hristos de-a lungul timpurilor și nu alții, ci cei ce l-au răstignit. Dar pune ca regizor sau autorul acelei piese, îl pune pe un altul. Dar de fapt, la baza acelor lucrări trăcești este tot citatul. Și iubiți credincioși, s-a arătat Mântuitorul ucenicilor după înviere, prima dată Mariei Magdalena, că ea era foarte supărată pentru moartea Domnului. Și se ducea noaptea, că în timpul acela în Ierusalim era foarte periculos să lucrezi, să mergi noaptea prin oraș. Noaptea ea sfida frica și se ducea la mormânt. și plângea acolo, cum de obicei vedeți și frățile voastre, că mai plâng oamenii după cei dragi, până când colpul uitării îl oprește de la aceste lacrimi. Dar fiind proaspăt evenimentul, acea crimă oribilă, a cumpărat din bănuții ei iarăși niște miri și se ducea acolo, la mormânt. Și când s-a dus, a văzut îngerul. Ostașii erau treji acolo, dar când au văzut pe înger plin de lumină și cu chipul său blând, ostașii, fiindcă erau niște oameni fără niciun Dumnezeu, au căzut ca niște morți. Dar de Maria Magdalena nu spune că s-a înfricoșat. Într-un fel s-a arătat soldaților și într-un fel Mariei Magdalena. De fapt, el era același înger, dar omul păcătos este bolnav din toate. Și pentru aceasta îl respinge pe Dumnezeu, orice carte sfântă, mai bine să nu știu, că îi răscolește interiorul lui, sentimentul lui, îi răscolește acel bolhot al păcatului și pute în conștiința lui. Și mai bine nu mai știu eu, stau eu în zăcerea mea. Deci, pentru aceasta ei au căzut ca niște morți, fiindcă erau actorii acelei crime. Iar Maria Magdalena, fiindcă a fost curățată de păcatele care le-a făcut în viață de Mântuitorul și având o dragoste nețărmurită, l-a văzut atât de plâng și a intrat în discuție cu îngerul. Dar el îi spune, ca să nu se înfricoșeze, știu pe cine cauți, nu este aici. După cum v-a spus, înainte de a muri, că se duce în Galileea, du-te și spune ucenicilor că acolo se vor întâlni. A înviat. Ea nu mai putea de bucurie, dar era și nedumerită și fuge într-un suflet, pe dimineață, fiind în Galileea, să spună ucenicilor. Și a spus primilor ucenici care i-a întâlnit, lui Ioan și Petru. Ioan, fiind mai tânăr, a fugit la mormânt primul și s-a plecat în mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând. Când a venit și Petru după el, s-a plecat și el și a văzut mahrama cu care fusese fața acoperită undeva deoparte mormânt. Și atunci au început ei să se nedumirească. Dacă noi l-am înfășurat în această pânză și știm că acele miruri se lipesc de corp, cum te stau așa fără numai că a înviat Mântuitorul? Și acest lucru s-a făcut cu mare rânduială dumnezeiască, iarăși ca să închidă gurile tuturor cârtitorilor și acelor oameni seci la minte. Că dacă veneau și îl furau ucenicii noaptea, cum au spus iudeii, nu aveau să fie giulgiurile acolo singure zăcând, și mai ales mahrama cu chipul Mântuitorului. Deci fără numai că Domnul a ieșit dumnezeiește din mormânt și pe cețile nestricate. După amiază avea să se ducă la ucenici în felul acesta. După moartea Mântuitorului, ucenicii erau foarte întristați și înfricoșați. Și s-au adunat în coliba, în casa uneia dintre ucenicii Domnului.